SMS-y zamiast rozmów. Jak ktoś teraz z tobą pisze, to ode mnie pozdrów. Tam na końcu bloku stoi ławka, siedzę sobie, obserwuję, jaka wokół sytuacja. Sam na sam ze sobą życie kartka. Analogowo piszę wersy w starym stylu, interakcja. Nieopodal była knajpa, Melina ta. Wieczorami chodziliśmy tam na bilard. Tani browar, sztuki, blanty, flow, dobry klimat. I tak powstał w sumie jazz w wolnych chwilach. Aleksandrowska, ktoś zgasił chemii kolor. Chyba ten sam, co wieżowce nam uwalił na różowo. Ponoć to dziś ciężko ziomkom się pogodzić. Jak masz beka, to się kłócą, że to kolor łososiowy. Wszystko sztywno i prawilnie. Traktowaliśmy hip-hop jak religię. Tu nie było dziewic, dopóki nie wypuścił mojito Kinley. Osiedle, dragi, seks i nic, ziom okazyjnie. T.O.D., E.U.D.Z. Lewe interesy, szara strefa. Masz przyjebane, jak przećpałeś hajs dla szefa. Temat rzeka, ja na ławce dalej piszę pod ten beat. Nowa era, inne czasy. Ty nie zmienia się nic. A tu się nie zmienia nic. A tu się nie zmienia nic. A tu się nie zmienia nic. A tu się nie zmienia nic. Na tej ławce nagraliśmy skit do Tabasco. Trącę dziś to nostalgią. Nocą wbijałem na balkon z lolkiem i ze szklanką, z długopisem i kartką. Beat tak napierdalał z okien, że sąsiedzi dzwonili po patro. Dzięki nim nigdy nie miałem problemów z inspiracją. Tak siedzę sobie jakoś pusto tu. Bym podpalił ten wieżowiec, weź się uspokój. Nie ma życia bez atrakcji. Choć na pierwszym ta sama baba wciąż wystawia swojego ryja za firanki. Trzy dekady czekasz, coś się wydarzy. Bo przespała jak opierdalali auto pod oknami. Jej nie było, jak leciały butelki z benzyną. Psy ze strachu nas nazwały potem małą Hiroshimą. Widać można 9-4 Kalifornia. Gdyby ściany mogły mówić, to by te ściągnęły z bonga. Ta, spokój miasta, peryferie. Nie jestem Jezusem, żebyś musiał wierzyć we mnie. Chociaż może, kiedy leję, też zamieniam, ale wino w wodę. Za stary na kacę, a za młody, żeby polec. I tak tworzę na kolanie tekstów w wersach szkic. Tylko ławka, bloki, hip-hop. I nie zmienia się nic. A tu się nie zmienia nic. A tu się nie zmienia nic. A tu się nie zmienia nic. A tu się nie zmienia nic.